ai românul când se înveselește, ca și stejarul când ne mugurește. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când e țara, patria, mamă, trăiască toate câte sunt în ea, trăiască toate cu mic, cu mare, și a mea mândră ce o iubesc tare. Mă rog acum pentru a mea țară și pentru tine, sfânt poporul meu. Mă rog acum pentru a mea țară și pentru tine, sfânt poporul meu.